धावत हो तजी धाम, कृपा सोधो कहां बिसारी राम। हे रघुनाथ जी, आपने अपनी कृपा को इस दीनहीन के लिए क्या विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है क्या? हे प्रभो, अपने आर्त भक्तों की करुण पुकार सुन करके, उनकी दीनता देख करके, उनके दुख को देख करके, करुणा पूर्वक आप अपने धाम को छोड़ करके दौड़ पड़ते हो, धावत हो, दौड़ पड़ते हो, तो आप अनेक भक्तों के दुख कष्ट को दूर करने के लिए उनकी आर्त पुकार सुनकर दौड़े हो, तो वो जो कृपा आपने दौड़ दौड़ कर भक्तों पर की है, वो कृपा हमारे लिए कहाँ चली गई है, उसको कहाँ आपने भुला दिया है? हे श्री राम जी, आपने उस कृपा को कहाँ भुला दिया है जिसके कारण दीनों के दुखी की कर्णध्वनि कानों में पड़ते ही आप अपना धाम छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं, वो करुणा आपकी कहाँ जाकर सो गई? तब प्रश्न उठा कि कब कब करुणा किया, कहाँ कहाँ करुणा किया? कहते इसके एक दो उदाहरण नहीं है, भक्त चरित्रों में इसके असंख्य उद्धरण हैं, जिनकी गिनती नहीं है, इतने उदाहरण हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अनंत उदाहरण हैं। नागराज निज बल विचारी हारि चरण चित दीनो, आरत गिरा सुनत खगपति तजी चलत विलंब न कीनो, कृपा सोधो कहां विसारी राम। नागराज, नाग शब्द का अर्थ होता है गजेंद्र, और नागराज माने होता गजराज। गजेंद्र भक्त ने, गजराज ने त्रिकूट पर्वत की उपत्यका में बसे हुए एक विशाल समुद्र के समान 100 योजन लंबे चौड़े सरोवर में अपनी तृषा और अपनी गर्मी शांत करने के लिए प्रवेश किया, और उस गजेंद्र का पैर उस विशाल सरोवर में निवास करने वाले एक ग्राह ने पकड़ लिया। और जब ग्राह ने पकड़ लिया तो उस अपार बलशाली गजराज ने, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उस गजराज ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। जहां तक उसकी शक्ति थी उसने युद्ध किया। उसके जो परिवार के हाथी थे, हथनियां थी, बच्चे थे, संकट में पड़े हुए देखकर उन्होंने भी सहायता की, किंतु सफलता उसे नहीं मिली, क्योंकि गजेंद्र थल का जीव है और ग्राह जल का जीव है। जल के जीव की शक्ति जल में अधिक होती है और थल के जीव की शक्ति थल में अधिक होती है। एक कारण तो यह था, दूसरा कारण यह था कि गजेंद्र को वहां आहार उपलब्ध नहीं हो रहा था और ग्राह गजेंद्र के रक्त को पी पी करके पुष्ट हो रहा था, उसको तो आहार मिल रहा था। फिर श्रमित तो पहले से ही था और इससे युद्ध और हो गया तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसका बल क्षीण होने लग गया और उसके परिवार के जो हाथी थे, हथनियां थे, बच्चे थे, उन्होंने जब ये समझ लिया कि अब ये बच नहीं सकता, ये तो ऐसे संकट के जाल में फंसा है कि मरे बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी ही स्थिति में संसार के प्राणी कोई किसी का नहीं होता, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं, सब हाथी हथनियां बच्चे कच्चे सब चले गए, अकेला ही रह गया और भयंकर इसने युद्ध किया। उस भयंकर युद्ध में एक हजार वर्षों तक युद्ध किया। कितने हजार वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। बड़ा बलवान था। अंत में गजेंद्र को ग्राह घसीट करके अथाह जल में ले जाने में समर्थ हो गया। गजेंद्र दुखी था, पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था उस स्तोत्र की स्मृति आ गई और गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र का वो पाठ करने लग गया। लेकिन दोनों काम कर रहा था, भगवान की स्तुति भी कर रहा था, युद्ध भी कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि अब हमारी सूंड भी डूबने वाली है, अब हमको कोई बचा नहीं सकता है, नाक कान सब हमारे डूब गए, अब तो हमारी मृत्यु अवश्यम भावी है, तब उसने प्राणों के संकट को विचार करके आर्त स्वर में हरि शब्द का उच्चारण किया। दो अक्षर हैं हरि, हा और री। हा कष्ट में कहा उसने और री कहने के पहले पहले भगवान ने आकर अपने करकमल से गजेंद्र की सूंड पकड़ करके उसको जल से बाहर कर दिया और ग्राह को चक्र से उसका मुख विदीर्ण करके ग्राह को सदगति दी और गजेंद्र को संकट से उबार लिया। भगवान गरुड़ पर बैठकर आए थे तो गरुड़ जी का वेग भगवान को कम मालूम पड़ा कि गरुड़ जी बहुत धीमे चल रहे हैं, हम जब तक पहुंचेंगे तब तक तो भक्त का अनर्थ हो जाएगा। अब आप विचार करो कितनी देर लगी गरुड़ जी को आने में। हा कष्ट में कहा उसने और री कहने के पहले भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। करौली के यवन कुल में उत्पन्न महान भक्त काले खाने अपने काव्य में कहा है, काले खाने वो कहता है, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ पावरी बिसार प्रभु ऐसी परिपा गयो, हाथी के गरे माज आधो हरिनाम, हाथी के हृदय माज आधो हरिनाम सोए, गरे जौल आयो गरुड़े सतोलों आ गयो। इस गजेंद्र उद्धार की लीला का वर्णन करते हुए काले खां कह रहे हैं कि पंकज से पायन कमल के जैसे चरण, पलंग छाड़ पयादे नंगे पैर बिना पदत्राण के, पावरी विसार खड़ाऊ पहनना भी भूल गए, पता नहीं कितनी व्याकुलता भगवान को हो गई, भगवान दौड़ पड़े, अभी हाथी के हृदय से हरि का हा अक्षर हृदय से कंठ तक नहीं आ पाया, गरे जौल आयो गरुड़ेश तौलो आ गयो, तब तक गरुड़ ध्वज भगवान आ गए और जब भगवान आ गए तब गजेंद्र की वाणी निकली, उसने कहा नारायणा अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे अखिल गुरु नारायण आपको प्रणाम है हमारा, आपको नमस्कार है हमारा, एक कमल भगवान के चरणों में अर्पित किया गजेंद्र ने। कमल कहां से आया वहां? राजस्थान में कमल वाले सरोवर कम होते होंगे। हाँ, लेकिन जहाँ कमल पैदा होते हैं वहाँ जहाँ तक लोग तैरते हैं स्नान करते हैं वहाँ तक कमल पैदा नहीं होता है। जहाँ बहते हुए जल में भी नहीं होता और जहाँ लोग तैरते हैं जहाँ तक नहाते हैं दूर तक वहाँ तक कमल नहीं होते। जहाँ लोग तैर कर नहीं जाते प्रायः वहीं कमल पैदा होता है। तो जहाँ हजार साल से युद्ध चल रहा हो पूरे सरोवर को मत डाला गया हो तो इतने संवर्द में कमल कहाँ से आया। क्योंकि कमल के लिए कोमल कीच चाहिए और चलने से तो वहां की मिट्टी कड़ी हो जाती है, वहां कमल कैसे होगा। वस्तुतः वहां कमल था ही नहीं, पर भगवान की इस भक्तवत्सलता का दर्शन करने दौड़ी हुई लक्ष्मी जी पीछे से आ गई थी श्री जी, और श्री जी के हृदय में तो अपार करुणा है। उन्होंने देखा जगन माता है ना, उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र यह गजराज मेरे प्राण जीवन धन को कुछ अर्पित करना चाहता है, यहाँ तो कोई अर्पित करने की सामग्री है ही नहीं। तो श्री जी के हाथ में जो लीला कमल था उस लीला कमल को उन्होंने फेंक दिया और उस लीला कमल को हाथी ने अपनी सूंड में पकड़ लिया और उसी कमल को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि श्री जी का लीला कमल है और मेरे भक्त के द्वारा अर्पित किया गया है तो मैं अब सदा सर्वदा कमल धारण करूंगा। तब से शंख चक्र गदा पद्म, ये पद्म के चिन्ह को भगवान ने धारण किया। भक्त की भेंट को भगवान स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रेतात्मनः। कोई पत्ता पुष्पम, पत्र किसने दिया? द्रौपदी जी ने। उस बटलोई में कुछ था थोड़ी, एक साग का पत्ता चिपका हुआ था और उस पत्ते को भगवान ने खा करके कहा अनिश्चय विश्वात्मा तृप्त हो जाए, तो सब तो तृप्त हो ही गए। 10,000 शिष्यों के समय दुर्वासा जी की तो ये हालत भई कि नार तक उनके भर गया, अब तो श्वास लेना भी उनको मुश्किल हो गया। ऐसी भगवान ने लीला की तो द्रौपदी का एक पत्ता भगवान ने स्वीकार कर लिया। गजेंद्र का पुष्प पत्रम पुष्पम, सबरी के और बिदुरानी के फल स्वीकार किए और जल किसका स्वीकार किया है? हाँ, रंत देव के पास केवल जल ही बचा था और भगवान उसको स्वीकार करने के लिए ऐसे रूप में आए तो जल भी उन्होंने उनको दे दिया। तो जो कुछ भी भगवान को भक्ति पूर्वक प्रदान करता है उसे भगवान अश्नामी, अश्नामी माने खा लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। तो भगवान ने पुष्प स्वीकार कर लिया, विलंब नहीं किया। दूसरा उदाहरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दे रहे हैं। दिति सुत त्रास त्रसित निस दिन प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी अतुलित बल मृगराज मनुज तनु दनुज हत्यो श्रुति साखी। प्रहलाद जी ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान ने की। कौन सी प्रतिज्ञा प्रहलाद जी ने की थी? हाँ, यही प्रतिज्ञा, मैं सर्वत्र भगवान को देखूंगा, मैं सब में भगवान का अनुभव करूंगा, यह प्रतिज्ञा प्रहलाद जी महाराज ने की थी। इसी को नाभाजी कहते हैं, नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यो त्रेता नर हरिदास की। जैसे त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा का निर्वाह किया हुआ, ऐसे ही कलयुग में भक्ति काल में श्री नामदेव जी महाराज की प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ। नामदेव जी ने भी सब में भगवान का दर्शन किया। तो प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा को भगवान ने रखा। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे प्रहलाद, हमने तुम्हारे तुमको मारने के अनेक उपाय किए, जहर पिलाया, नागों से डसवाया, पर्वतों से गिराया, पर्वतों को बांधकर समुद्र में डुबाया, आग में जलाया, अभिचार प्रयोग कराया, काल कोठरी में बंद कर दिया भूखे प्यासे, हाथियों के पैर के नीचे कुचलवाया, लेकिन तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। बड़ा आश्चर्य। मेरे तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से तीनों लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः और तस्य मे भीतवन मूढ़ो शासनम किम बलोत्यगा। और उस मुझे हिरण्यकशिपु त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु के सामने तू निर्भय होकर खड़ा है, मुस्कुरा, तुझे डर नहीं लगता? तो जरूर तेरे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा होता है, बड़े से कोई न डरे छोटा आदमी तो लोग यही कहते कि अरे यो ये ना है, ये तो सामने दिख रहा हो फ्रंट पे, अरे ये ना यार के पीछे कोई दूसरा ही है, तो कहते हैं कि नहीं किसी मजबूत का हाथ है, मजबूत इसके पीछे नहीं तो यहां में कैसे ऐसी हिम्मत होती, ये टक्कर ले रहे हो है या मैं कहां से एक बल आयो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति के आगे तीनों लोग थरथर कांपते, सूर्यचंद्र भी कांपते हैं, अब तू छोटा सा बालक मुस्कुरा रहा है निर्भय, किसके बल का आश्रय लेकर? प्रहलाद जी ने कहा जिसके बल का अणुमात्र बल का आश्रय लेकर तुम इतना गर्ज तर्ज रहे हो, लाल पीली आंख दिखा रहे हो, उन्हीं अनंत बल के समुद्र भगवान का, भगवान के बल का आश्रय लेकर के मैं निर्भय हूं। यह सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ। अरे अभागे मंद भाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त यदि कोई जगत का ईश्वर है तो वो है कहाँ, कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा तुम पूछते हो कहाँ है और हम पूछते हैं कहाँ नहीं है, सर्वत्र सब जगह। बोले हाँ सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते। उसने पूछा कि फिर खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा आपकी आंख गड़बड़ है, आपकी आंख खराब है, आप हमारी आंख में बैठकर देखो तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा, सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। खंभे में भी? बोले हाँ हमको तो दिखता है। ये प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा। इसी बात को तुलसीदास जी कहते द्विती सुत त्रास त्रसित निषेदिन। द्विती का पुत्र जो हिरण्यकशिपु है उसके त्रास से भय से सताया हुआ, दिन रात सताया हुआ प्रहलाद, उस प्रहलाद भक्त की प्रतिज्ञा को आपने रख लिया, अर्थात प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देखने की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूते स्वकुले चात्मना। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए और मैं सर्व व्यापक हूँ ये प्रत्यक्ष करके दिखाने के लिए, और भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण कर लिया। अतुलित बल मृग राज मनुज तन दनुज हत्यो श्रुति साखी। वेद इतिहास पुराण प्रमाण है कि भगवान ने आधा स्वरूप तो उनका मनुष्य का सा और मुखारविंद और नख सिंह के जैसे, उस स्वरूप से भगवान ने उस प्रचंड दैत्य हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, आते अपने गले में धारण कर ली और प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। तो जिस प्रहलाद जी के ऊपर करुणा करके आप दौड़े थे, नृसिंहावतार आपने लिया, वो करुणा मेरे लिए कहां जाके सो गई? कृपा सोधो कहां विसारी राम। हे राम जी वो कृपा कहां भुला दी आपने, हमारे ऊपर भी वैसी ही कृपा कीजिए। दो उदाहरण हो गए, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। भूप सदसि सब नृप बिलोक प्रभु राखु कहो नर नारी बसन पूरी अरि दरप दूर करी भूरी कृपा धनुजारी। कहते हैं पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी वह इस अवस्था में नहीं थी कि उसे सत्पुरुषों की ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों की सभा में लाया जा सकता था। एक वस्त्र शरीर पर था, रजस्वला अवस्था में थी। उसने कहा हमारे बड़े बूढ़े गुरुजन वहां बैठे, मैं कैसे इस अवस्था में जाऊं? इस अवस्था में किसी को स्त्री शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अनुकूल अवसर पर मैं आ सकती हूं, लेकिन उस दुष्ट दुशासन ने एक बात नहीं सुनी, केशों को पकड़ लिया, घसीटते हुए वो लेके आया। उस समय द्रौपदी ने मन में विचार किया कि भले ही मेरे प्रति इस प्रकार का भयंकर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सभा है, इतने बड़े लोग बैठे हैं, हमको बचाएंगे। अरे गद्दी पर विराजे हुए हमारे जेठ ससुर, जेठ ससुर ही तो कहेंगे, जेठ ससुर महाराज धृतराष्ट्र बिना आंख वाले हैं, लेकिन उनकी सभा में उनके सहयोगी जो बैठे वो तो सब आंख वाले हैं। मेरे साथ न्याय होगा, कौन मेरा कुछ बिगाड़ेगा? लेकिन आज द्रौपदी ने देखा सब सिर नीचा किए हुए बैठे। फिर सोचा चलो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा किसी को भी मेरे प्रति दया नहीं आ रही है, सब नीचा सिर कर लिए हैं, तो हमारे पति जिन्होंने हमारा पाणि ग्रहण अग्नि की और देवताओं की साक्षी में किया है और पाति तिपति पारक्षण रक्षणार्थक धातु है जो रक्षण करे उसको पति कहते हैं, तो इस भयंकर विपत्ति में रक्षा नहीं करेंगे तो काहे बात के पति? तो पतियों की ओर देखा, पर वे तो दाव हार चुके थे, अपने आप को भी दाव पर हार चुके थे, उनके तो कपड़े तक उतरवा लिए थे कौरवों ने, उस सिर ऐसे नीचे करके पांडव भी बैठे थे। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब क्या हो, तब पुनः द्रौपदी ने एक बार कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों देखा? महाराज आप अपने नाम का तो विचार करो, आपका नाम है कृपाचार्य, तो कृपाचार्य कृपा न करेंगे तो कृपा कौन करेगा? आचार्य को तो कृपा करनी, गुरु को तो कृपा करनी चाहिए, आप कुलगुरु हैं, आप कृपा करें, क्योंकि आपके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। ये स्त्री गुण रत्न कोशकार का भाव है। तो कृपाचार्य जी ने देखा कि हमसे कुछ सहायता मांग रही है, रक्षा की प्रार्थना कर रही है, आप कृपा करो, युक्ति बताओ। तो कृपाचार्य जी ने धीरे से ऐसे उंगली दिखा दी। कि तुम अनेकों की ओर देख रही हो कि ये बचाएगा, यही तो गलती है। अनेकों की ओर मत देखो, एक श्री कृष्ण को पुकारो, एक का आश्रय लो, अनेकों का आश्रय मत लो, एक का आश्रय लो, एक को पुकारो, काम बन जाएगा। चित्त मलिन होता है तो गुरुजन खूब खोल खोल कर समझाते हैं तो भी बात समझ में नहीं आती है, और जिनका अंतःकरण निर्मल होता है उनको बोल करके भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको संकेत में ज्ञान हो जाता है। अर्जुन को जिस गीता के समझने में कितना समय लगा होगा 18 अध्याय सुनने में, तब अंतिम में समझ में आई बात, सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम ब्रज। गीता का सार यही तो है, सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ये गीता का सार है। तो इतनी लंबी चौड़ी गीता सुनने के बाद सार समझ में आया अर्जुन के, वो सार बिना बोले एक उंगली दिखाने से द्रौपदी की समझ में आ गया। इसका मतलब है कि द्रौपदी का अंतकरण सबसे अधिक पवित्र था। वो समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं इधर उधर क्यों देख रही हो, सीधे श्री कृष्ण का आश्रय लो। और जैसे ही श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कह करके द्रौपदी ने पुकारा, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, जैसे ही भगवान को पुकारा तो गोस्वामी जी कहते, भूप सदसी सब नृप बिलोक प्रभु, राखु कहो नर नारी, राखु कहो नर नारी। राजाओं की सभा में सारे बड़े बड़े राजाओं को द्रौपदी ने देखा और कहा, अरे भाई यहाँ इतने सभ्य लोग स्त्री पुरुष बैठे, कोई कोई तो बचाओ हमको। लेकिन किसी ने नहीं बचाया। और जब द्रौपदी ने सबका आश्रय छोड़कर अनन्य भाव से श्री कृष्णाश्रय ग्रहण किया और ठाकुर जी को पुकारा, तो बसन पूरी अरिदर्प दूर करी। भगवान ने बसन पूरी वस्त्र बढ़ा दिया, इतना वस्त्र बढ़ा दिया, इतना वस्त्र बढ़ा दिया कि दुशासन की भुजा थकित भई घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन की भुजाओं में था वो घोटून के बल गिर गयो, मोहड़े ते खून आएगा वाके, गिर गया, दांत टूट गए उसके, मोहरे से खून आ गया, लेकिन साड़ी का छोर नहीं मिला। किसी कवि ने कहा कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, उसको पता ही नहीं चला। भगवान आपने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया, अब भगवान सोचते कि द्रौपदी तो अशुद्ध अवस्था में है, हम उसका वस्त्र और एक ही कपड़ा पहने हुए अंतर्वस्त्र बन गए भगवान। भैया ऐसी करुणा अपने आश्रितों पर करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, ऐसे तो केवल भगवान हैं। तो द्रौपदी की पुकार सुनकर के आपके भीतर करुणा जगी, आप दौड़े आगे, वस्त्रावतार आपने ग्रहण कर लिया, तो वो कृपा करुणा हमारे लिए आपने कहां भुला दी। कृपा सोधो कहां बिसारी राम, एक एक रिपुते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर, अब मोहि देत दुसह दुख बहुरी पुकस न रहु भव पीर। कहती है एक एक शत्रु से दुखी थे, गजेंद्र ग्राह से दुखी था, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु से दुखी थे, और द्रौपदी कौरवों से दुखी थी, दुर्योधन दुशासन से दुखी थी, एक एक शत्रु के कारण इनको दुख उठा भक्तों को, और आपने इनका दुख दूर किया। लेकिन हमारी हालत तो बहुत खराब है, हमको तो बहुत से शत्रु दुख दे रहे हैं, हमको तो अनेक जानलेवा शत्रुओं ने घेर रखा है, और मैं असह्य वेदना का अनुभव कर रहा हूँ, आपको पुकार भी रहा हूँ, तो हे नाथ आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपनी अनुभूति क्यों नहीं करा रहे हैं, मुझे अपना मंगलमय दर्शन क्यों प्रदान नहीं कर रहे हैं, मेरी भव पीड़ा को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये असह्य शत्रु कौन कौन है, आगे की पंक्ति में कहते हैं, लोभ ग्राह दनुजेस क्रोध कुरुरा जगबंधु खल मार, तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुख भंजहु राम उदार। वे कहते हैं कि लोभ रूपी ग्राह ने मेरा पैर पकड़ रखा है, लोभ घसीट कर भव सिंधु की ओर ले जा रहा है। लोभ ही हमको संसार में घसीटता है, देखने का लोभ, सुनने का लोभ, सूंघने का लोभ, खाने का लोभ, छूने का लोभ, ये रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों को भोगने का जो लोभ है, इसी लोभ के कारण तो हम अनंत जन्मों से संस्कृति के चक्र में पड़े हुए हैं। तो लोभ रूपी ग्राह ने जीव रूपी गजेंद्र का पैर पकड़ रखा है। गजेंद्र क्यों कहा? जयपुर में एक महात्मा ने, बड़े महात्मा ने हमको बड़े भाव से प्रणाम किया, तो मैंने भी उनको भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अरे आप इतने बड़े महात्मा, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो महात्मा बोले, अरे महाराज बड़े मत बनाओ। हमने कहा क्यों? बोले आपको पता नहीं है बड़े कैसे बनते हैं। हम समझे नहीं उनकी बात, उनकी कैसे बनते हैं बड़े। बोले पहले उर्द की दाल को भिजाया जाता है, फिर सुल्ले हुई पर पीसा जाता है, फिर कड़ाही में उसको खोलते हुए कड़ाही में उबाला जाता है, निछाना जाता है, और फिर गरम गरम पानी में उसमें भी नमक मिर्च और खटाई वाले पानी में उसको भोजा जाता है। तब इतनी प्रक्रिया होती तब बड़े बनते हैं, और बड़े बनने के बाद रह नहीं पाते हैं। गप किसी के भी सामने प्लेट में रखे गए तो सीधे ही पेट में गप कर जाता है। हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक ही श्लोक याद था उनको, शुक्लाम्बर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्त। एक अच्छे पढ़े लिखे पंडित बनारस के थे, उन्होंने कहे ये तो तुम्हारा जो पुरोहित है ना, महामूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। एक खाली एक श्लोक याद कर रखा, शुक्लाम्बर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। ये शुक्लाम्बर धर्म देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम अभी कूर्म पुराण में आया है श्लोक, और पद्म पुराण में भी आ चुका है। एक ही श्लोक याद है, वैसे इसी से कराता है। अर्थ भी इसको मालूम नहीं है, इसका पूछ लो अर्थ। तो पूछा इसका अर्थ क्या है? अरे बोले अर्थ में कोई बहुत बड़ी बात है, इसका सीधा सादा अर्थ है दही बड़ा। अरे दही बड़ा अर्थ कैसे? बोले शुक्लाम्बर धर्म देवम, दही की कैसी सुंदर सफेद चादर ओढ़ लेता है दही बड़ा, है चमकता है एकदम चंद्रमा के जैसा, शशि वर्णम चंद्रमा के जैसा, और चतुर्भुजम, चतुर्लोक जब दही बड़ा पंगत में होता है तो साग पूड़ी नहीं खाते, फिर दही बड़ा से ही चिनाई करते हैं, दही बड़ा और लड़ुआ, तो चतुर लोगों का भोजन है। और ऐसा दही बड़ा सज के सामने आ जाए तो प्रसन्न बदनम ध्याए, और पेट में चला जाए तो सर्व विघ्नों को शांत है। वाह जी वाह, हम इतने दिन व्याकरण पढ़े बनारस में, हमने इतना बढ़िया अर्थ नहीं लगाया। ये पंडित जी तो बड़े अच्छे हैं, कहाँ से अर्थ लगा लिया? नहीं ये अर्थ नहीं है, तुम भोजन भट्ट लठ गो, तुमको कुछ पता नहीं। तो बोले दूसरा अर्थ सुन लो, दूसरा अर्थ है दक्षिणा। अच्छा, दो ही चीज बढ़िया है, भोजन और दक्षिणा। दक्षिणार्थ कैसे है? बोले शुक्लाम्बर धर्म, चांदी का कलदार एकदम सफेद होता है, चांदी की सिक्का चलते थे उस समय, देवम चमकता हुआ, शशिवर्णम शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, चतुर्भुजम चार भुजाओं में बट जाने वाला, चार चवन्नी का एक रुपया, चार चौको सोलह, सोलह आने का एक रुपया, चतुर्भुजम चार भुजाओं में विभक्त होने वाला, और ऐसी दक्षिणा कोई यजमान दे दे तो उसका ध्यान करते ही प्रसन्न वदनम ध्याए, और मिल जाए दक्षिणा तो घर के सारे विघ्न शांत हो जाते हैं, सर्व विघ्नोप शांत है, चूल्हा चक्की के सारे विघ्न खत्म। बोले भैया तो तुम्हारा ही अर्थ ठीक है, तो महाराज लोभ रूपी ग्राह हमको पकड़ करके संसार में घसीट रहा है। हम धर्म कर्म भी करते हैं तो भी हमारा मन लोभ से हटता नहीं है। इस लोभ रूपी ग्राह ने हमको संसार में घसीटा है, बार बार यही घसीट रहा है संसार में। इसलिए मलुकदास जी महाराज ने तो घोषणा कर दी, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग चले न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। जब तक जीव का लोभ नहीं छूटता तब तक माया से पिंड नहीं छूटता। लोभ पास यही घर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ पास जिसके गले में नहीं पड़ा वो तो भगवान के समान हो गया, ऐसी महिमा है। तो महाराज ये गजेंद्र हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा अभिमानी है जीव, है कुछ भी नहीं, अभिमान 10,000 हाथियों का बल रखता है। बहुत ताकत है इसमें, मन में ही बहुत ताकत है। कितने को कहते हैं एक मन? 40 शेर को एक मन कहते हैं। एक शेर में कितनी ताकत होती है? 40 शेरों के समान ताकत है एक मन में। 40 शेर का एक मन होता ना, इतनी ताकत है। और बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्रदास जी कहते थे, बच्चा अभी पता नहीं है, एक रुपया साधु के पास होता तो एक हाथी की ताकत होती है उसमें। कितनी? एक हाथी की ताकत होती है एक रुपया होने पर, और 100 रुपया हो तो 100 हाथी की ताकत होती है, बड़े पुजारी जी कहते थे। बहुत तूफान मचाता है रुपया, इसलिए साधु को रुपया पैसा से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बड़े पुजारी जी के शब्द। ग्राह लोभ का स्वरूप है, उसने पैर पकड़ रखा है। और इस जीव रूपी प्रहलाद को क्रोध रूपी हिरण्यकशिपु के क्रोध का शिकार होना पड़ रहा है। तो हे प्रभु, जैसे आपने लोभ रूपी ग्राह से पैर पकड़े हुए गजराज को आप प्रकट होकर के बचा लिया, ऐसे इस लोभ रूपी ग्राह को आप ही नष्ट कर दीजिए और मुझे भवसिंधु से उबार लीजिए। मैं गजराज के समान हूँ, मैं प्रहलाद के समान निर्बल हूँ, असहाय हूँ, केवल आपके सहारे हूँ, और क्रोध रूपी हिरण्यकशिपु का हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस क्रोध रूपी दैत्यराज हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए आप मेरे जीवन में नृसिंह रूप में प्रकट हो जाइए और इस क्रोध की आंतें फाड़ दीजिए, पेट फाड़ दीजिए क्रोध का, शांति प्रदान कीजिए और इस क्रोध की आंतों को आप अपने गले में डालकर अंतर्माली हो जाइए, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तीन ही विकार है ना, काम क्रोध और लोभ। लोभ तो ग्राह हो गया, क्रोध जो है वो हिरण्यकशिपु हो गया, और कामदेव क्या है? दुर्योधन ही कामदेव का स्वरूप है। दुर्योधन का भाई दुशासन कामदेव का स्वरूप, कुरुराज बंधु खल मार, मार माने कामदेव। कुरुराज जो दुर्योधन है, दुर्योधन का बंधु भाई दुशासन, वो कामदेव का स्वरूप है। कामी व्यक्ति उसको कभी तृप्ति नहीं होती है, वासना की उसकी पूर्ति होती ही नहीं है। धर्मतया दुशासन को द्रौपदी को प्रणाम ही करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई की पत्नी है, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, तो बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है। और वो कह रही है कि दुशासन, मैं ऐसी अवस्था में हूँ तो मेरा स्पर्श मत करो, लेकिन वह दुष्ट फिर भी वस्त्र खींच रहा है। कामी व्यक्ति को लज्जा नहीं होती है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम से व्याकुल व्यक्ति उसको भय और लज्जा कुछ नहीं होती है। तुम चाहे जो कानून बना दो कि उसको तुरंत फांसी दे दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, कुछ भी मारो, चाहे जो भय दिखाओ, जिस समय वह विकार के आवेग में होगा उस समय तो जो नहीं करना चाहिए वो कर ही बैठेगा। तो काम जो है वो भय और लज्जा को समाप्त कर देता है। दुस्शासन को अपने मन में सोचना चाहिए था कि जहां मेरे पिताजी बैठे हैं, मेरी माँ बैठी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग जहां बैठे हैं, मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं, मैं छोटा हूं और मैं युधिष्ठिर पांडवों की धर्म पत्नी का वस्त्र भरे दरबार में खींच रहा हूं, उसको नग्न करना चाहता हूं, तो मैं कितना निर्लज्ज हूं, ये उसके मन में नहीं आया। ठहाका लगाकर हंस रहा था और अपनी भुजाओं से खींच रहा था वस्त्र को। हे भगवान, मेरी भी दशा द्रौपदी की जैसी है, ये कामरूपी दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा है। चीरहरण करने का मतलब जानते हैं, हमारी इज्जत उतार रहा है, इज्जत धो रहा है हमारी। चीरहरण क्या है, हमारी सारी इज्जत को मटिया मेट कर रहा है। तो हे भगवान, आप अपने कृपा के आवरण रूपी वस्त्र का अवतार लेकर इस काम रूपी दुशासन से हमको बचाते क्यों नहीं है, आपकी वो करुणा कहाँ चली गई? तो हे भगवान, लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खल मार तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुख। यही मेरे जीवन का दारुण दुख है, लोभ रूपी ग्राह से दुखी हूँ, क्रोध रूपी हिरण कशिपु से दुखी हूँ और काम रूपी दुशासन से दुखी हूँ। आप मेरे काम क्रोध लोभ तीनों विकारों को नष्ट करके मेरे दुख को समाप्त कर दीजिए। तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुख भंजहु राम उदार। हे उदार श्री रघुनाथ जी, हमारे इस दुख को दूर कर दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई क्योंकि आज भगवान की दया से कथा भी सवेरे देर तक चली, फिर वो महापुरुष आ गए, उनके पास भी थोड़े बैठे, लगभग 12 बजे प्रसाद पाया, मुश्किल से 1 घंटे विश्राम हुआ।